Кыргызстан разлічвае, што Беларусь прыме меры для затрымання экстрадыцыі Джанебека Бакіева ў Бішкек, заявіў часова павераны ў справах Кыргызстану ў Беларусі Дмітрый Лі. Кыргызскі бок выказвае надзею, што беларускім бокам усё ж такі будуць прынятыя вычарпальныя меры па неадкладным затрыманні экстрадыцыі Джанебека Бакіева ў Кыргызскую рэспубліку ў рамках дзейных міжнародных дамоваў, удзельнікамі якіх з'яўляюцца як Кыргызстан, так і Рэспубліка Беларусь, паведаміў дыпламат журналістам 27 жніўня ў Менску. Лі сказаў, што каб пазбегнуць розных інтэрпрэтацыяў, ён упаўнаважаны заявіць, што 24 жніўня бягучага году надзвычайны і паўнамоцны пасол Кыргызстану Беларусі Асан Аліеў адкліканы ў Бішкек для правядзення кансультацыяў у сувязі з сітуацыяй, якая тычыцца знаходжання Джанебека Бакіева на тэрыторыі Беларусі. На пытанне, калі пасол Кыргызстану можа вярнуцца ў Менск, Лі адказаў, што гэта будзе залежаць ад беларускага боку. Сітуацыю мы папрасілі пракаментаваць расійскага эксперта ў пытаннях Цэнтральнай Азіі, аглядальніка газеты «Московскія новасці» Аркадзя Дубнова. Жаныш Бакіев чек гораздо более мрачный, Джаныш Бакіев – чалавек значна больш змрочны, небяспечны. Гэта чалавек, якога рэальна можна абвінаваціць, і ён абвінавачаны ў напроставай датычнасці да крывавых злачынстваў. Усімагутны кіраўнік спецслужбаў Кыргызстану, ён фактычна маніпуляваў сваім старэйшым братам Курманбекам. Не сакрэт, што ў апошнія гады прэзідэнцтва Курманбек Бакіев быў марыянеткай у руках малодшага брата і свайго сына Максіма. Я гэтаму быў асабіста сведкам. Поэтому сравніваць прэтэнзіі Бішкека к Мінску. Таму не выпадае параўноўваць рэакцыю Бішкеку на аддаванне прытулку Курманбеку Бакіеву, усё ж кіраўніку дзяржавы, прэзідэнту, і з'яўленнем у Менску Джаныша Бакіева. Курманбеку Бакіеву быў дадзены прытулак рашэннем на найвышэйшым узроўні. Гэта было зроблена публічна, легальна. Гэтак жа, як Масква дала прытулак Аскару Акаеву, першаму прэзідэнту Кыргызстану, якога скінулі кіргізскія апазіцыянеры на чале з тым жа Курманбекам Бакіевым у 2005 годзе. Я нават больш скажу. Я амаль упэўнены, што кіргізскае кіраўніцтва ў красавіку 2010 году было зацікаўленае ў тым, каб Курманбек Бакіеў змог пакінуць Кыргызстан. Гэта ім было выгадна ў той момант. Што тычыцца Джаныша Бакіева, то гэта рэальны злачынца, злыдзень. І тое, што ён з'явіўся ў Менску патаемна, вельмі абурае Бішкек. Гэта быў каментар спецыяліста ў пытаннях Цэнтральнай Азіі, аглядальніка газеты «Московскія новасці» Аркадзя Дубнова. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У нямецкіх медыях разгараецца скандал вакол супрацоўніцтва сілавікоў Нямеччыны і Беларусі. Сёння нямецкія медыі са спасылкай на крыніцы самай чытэльнай у краіне газеты «Більд» паведамілі, што такое супрацоўніцтва мела месца прынамсі да вясны 2012 году, і што паліцыя Нямеччыны не толькі дапамагала рэжыму Беларусі ў падрыхтоўцы тых, хто разганяў мірныя акцыі ў Менску, але таксама і ўзброівала сілавікоў Беларусі. Тым часам депутатка Бундэстагу ад фракцыі «Зялёных» Марі-Люіза Бек у звязку з дыскусіяй аб навучанні беларускіх сілавікоў у Нямеччыне заявіла «Інтэрпол» у змове з Лукашэнкам. Цытую, «У той час, як нямецкая грамадскасць ставіць пад сумнеў супрацоўніцтва паміж нямецкім і беларускім міністэрствамі ўнутраных спраў, мы маем звесткі пра непрымальную датычнасць Інтэрполу да паказальнага працэсу над Уладзіславам Кавалёвым і Дмітрыем Канаваловым, якія былі расстраляныя, але згодна з прававымі крытэрыямі з'яўляліся невінаватымі». Канец цытаты. Некаторыя беларускія праваабаронцы падзяляюць крытыку на адрас Інтэрполу, з якой выступіла Марі-Люіза Бек, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. У нямецкіх медыях разгарэўся скандал вакол супрацоўніцтва сілавікоў Нямеччыны і Беларусі. У выходныя прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў распавёў журналістам, што ў перыяд 2008-2010 гадоў, гэта значыць у час, калі былі спадзяванні на тое, што Менск мае намер праводзіць дэмакратычныя рэформы, нямецкія паліцыянты праводзілі падрыхтоўку беларускіх міліцэйскіх кадраў. Сёння нямецкія медыі са спасылкай на крыніцы самай чытэльнай у краіне газеты «Більд» паведамілі, што такое супрацоўніцтва мела месца прынамсі да вясны 2012 году, і што паліцыя Нямеччыны не толькі дапамагала рэжыму Беларусі ў падрыхтоўцы тых, хто разганяў мірныя акцыі ў Менску, але таксама і ўзброівала беларускіх сілавікоў. Некаторыя беларускія праваабаронцы падзяляюць крытыку на адрас Інтэрполу, з якой выступіла дэпутат Бундэстагу Марылюіза Бэк, перадае наш корэспандэнт Олег Грудзіловіч. Непрымальным назвала Марылюіза Бэк удзел Інтэрполу ў расследаванні справы аб тэракце ў менскім метро. У той час, як на міжнародным узроўні ўжо існаваў кансэнсус адносна сумневнасці віны асуджаных, прызнанне з дапамогай катаванняў, доўгі судовы працэс без надзейных доказаў, шэф Інтэрполу не знайшоў нічога лепшага, як ухваліць гэтыя скандальныя дзеянні. Таксама ён назначыў высокі прафесіяналізм беларускіх следчых. Пакаранне Владзіслава Кавалёва і Дмітрая Канавалава смерцю востра крытыкавалася самымі рознымі арганізацыямі, у тым ліку Рады Еўропы, а Лукашэнка хваліўся, што Інтэрпол мае дачыненне да менскага расследавання, заявіла Марылюіза Бэк. Дэпутат Бундэстагу Марылюіза Бэк падняла тэму супрацоўніцтва Інтэрполу з беларускім рэжымам у сувязі са скандалам вакол дапамогі, якую аказала паліцыя Нямеччыны беларускім сілавікам з таніроўкамі па разгоне вулічных акцыяў і з тэхнічным аснашчэннем беларускай міліцыі. Міжнародная арганізацыя крымінальнай паліцыі Інтэрпол не ўпершыню апынаецца пад крытыкай за дапамогу беларускай міліцыі. Назіральнікі згадваюць таксама сёлетні візіт у Францыю у штаб-кватэру гэтай арганізацыі міністра ўнутраных справ Беларусі Анатолія Куляшова неўязнога Украіны ў развязу пасля брутальнага разгону акцій пратэсту 2010 году. Беларуская праваабаронца Людміла Гразнова, якая назірала за працэсам аб тэракце, згодная з пэўнымі прэтэнзіямі наконт удзелу ў гэтай справе Інтэрполу. Я магу сказаць, што вот та інфармацыя, якая ісходзіла ад Інтэрпола, яна, фрагментарная. Она не касается экспертиз других, она не касается самого суда, она не касается моментов, которые связаны с насилием, применяемым к ныне уже, так сказать, убиенным. Людмила Краснова поделяет меркование Марылюізы Бэк, что белорусские силовики и Интерпол мают певные взаимные зацикавленности у выниках справы об теракте. Былы следчий прокуратуры праваабаронца Лех Вочык згадал, что до послугов экспертов Интерполу белорусские силовики звертались и у справе Миколая Тухович, суд над ким проходил в 2010 году. Олег Вочык згадал, что в Менск адмыслова был запрошены эксперт Интерполу Мартин Финке, якому на суперах белорусскому законодавству показали частку материалов справы, и потом спосылались на выснову эксперта, які погодился с меркованием следчих про подрыхтовку Атуховичем теракту супроть старшини Градинского облвыканкаму. Однако у суде гэтые выснова не подтвердилися, нагадал Олег Вочык. Гэтак сама и у справе об теракте, на думку Олега Вочыка, Интерпол мусил дистанционоваться от выснову белорусских следчих. Чисто технически они могли передать, и они могли так же, как эксперт, ответить очень узко. Поэтому я считаю, что нельзя было давать каких-либо вообще, если им даже передали, делать заявление такого характера. Это непрофессионально. И ставит имидж вообще в целом Интерпол. Такую серьезную организацию, которая действительно много труда делают, особенно и экстремизм, и торговля людьми. У белорусским бюро Интерполу отмовились комментовать заяву депутата Бундестагу Марылюізы Бэк относно супрацовництва Интерполу с белорусским режимом. З Мянску передавал Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка прызначыў пасла Беларусі ў Маскве Андрэя Кабякова кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Ад сёння кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пачынаюць выступаць на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Многія вылучэнцы апазіцыі збіраюцца гаварыць пра неабходнасць байкоту выбараў і праблему палітвязняў. Кыргызстан разлічвае, што Беларусь прыме меры для затрымання і экстрадыцыі Джанабека Бакіева ў Бішкек. У Нямеччыне пашыраецца скандал, звязаны з навучаннем у гэтай краіне па лініі Інтэрполу беларускіх сілавікоў. Урадавыя чыноўнікі цвердзяць, што дапамагалі да 2010 году. У Менску на 83-м годзе жыцця памёр драматург, публіцыст і сцэнарыст, адзін з заснавальнікаў беларускай энцыклапедыі, стваральнікі першы рэктар Інстытуту культуры Алесь Петрашкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Севастополі загінуў беларускі спявак Якаў Навуменка. Народны артыст Беларусі памёр сёння ноччу ў рэанімацыі. З 19 жніўня ён знаходзіўся ў коме. Жонка Якава Навуменкі Алла сказала нашаму радыё, што даведалася пра смерць мужа сёння. Яна падала некаторыя падрабязнасці таго, што адбылося. Гэта просто звычайнасць какая-то. Ён аддыхаў со своими родственниками, он к ним поехал на 10 дней отдохнуть, покупаться в море вместе с сыном. Это просто уличный скрипач, но в центре города. И была толпа людей, слушали уличного скрипача. И в толпе его ударили 2 раза. Его самолетом доставят сюда завтра к ночи, сюда домой, а на утро часов 12 понеси до филармонии. Кримінальную справу по факте забойства Якова Навуменкі расследуе следчая управа МУС Украіны ў Севастополі. Сектар па сувязях гэтай управы паведаміў, што ўвечары 19 жніўня на плошчы Нахімава адбыўся канфлікт паміж Якавам Навуменкам і неўстаноўленай асобай, у выніку якога артыст атрымаў цялесныя пашкоджанні і быў дастаўлены ў першы гарадскі шпіталь Севастополя. Ноччу 26 жніўня Яков Навуменка памёр у шпіталі. Цяпер па гэтым факце распачатая крымінальная справа паводле артыкулу «Наўмыснае забойства». Яков Навуменка нарадзіўся 28 сакавіка 59 году ў Воршы. Паэт Леонід Дранько-Майсюк добра ведаў Якова Навуменку. Ён згадвае. Ён мне недзе з месяц таму назад тэлефанаваў, прасіў вершы. Ён шмат спеваў па-беларуску, ён размаўляў па-беларуску. У яго выяўленне было такое мяккае, чыстае, генетычна беларускае. Ён сябе адчуваў беларускім спеваком. Ён быў вельмі кантактны, абаяльны. Здавалася, ён не ўмеў злавацца. Ён выконваў некалькі песень на мае вершы. З ім было лёгка і на сцэне, і ў жыцці. Я вельмі шкадую, што здарылася такая трагедыя, такая бяда. І галоўнае, ён з тых артыстаў, якія мелі сваю публіку. Яго людзі любілі слухаць. Гаварыў паэт Леонід Дранько-Майсюк. А вось што пра спадчыну Якова Навуменкі гаворыць журналіст Зміцер Падбярэскі. У самом канцы ліпеня з'явілася інфармацыя пра тое, што Яков Навуменка першым з беларускіх спевакоў пачаў выкарыстоўваць сацыяльныя сеткі для збору і прапаганды айчыннага папулярнага рэпертуару. З гэтай мэтай на рэсурсе «Привет.ру» ён заснаваў уласную старонку «Беларуская музычная спадчына», на якой пачаў змяшчаць не толькі запісы беларускіх выканаўцаў мінулага, але і тэксты песень. Патлумачыў сваю ініцыятыву Якаў так – «Я здзіўлены тым, што на нашым тэлебачанні няма праграм, у якіх бы гучалі запісы беларускіх песень хоць бы 70-х-80-х гадоў. Тэлепубліка не чуе галасы Віктара Вуячыча, Тамары Раеўскай, Валерыя Кучынскага, Анатоля Падгайскага, Тамары Пячынскай, ранніх песняроў, сяброў і верасоў». Па сутнасці, спевак прыватным чынам пачаў займацца тым, чым даўно ўжо павінна была заняцца дзяржава. Сёння немагчыма адшукаць у продажы ноты тых песень, якія можна называць класікай беларускага папулярнага рэпертуару. Запісы многіх твораў маюцца на дзяржаўным радыё і час ад часу гучаць, аднак беларуская музычная спадчына для FM-станцый абсалютна не фармат. Ну, магчыма, апрача хвалі мелодзіі века. У сувязі з гэтым Якаў Навуменка адзначыў: «Маладыя артысты не маюць нармальнага рэпертуару, яны просяць, дайце нам старыя песні, а іх няма дзе ўзяць». Вось чаму я вырашыў зрабіць на сваёй старонцы наладкі, якія дазваляюць спампаваць песні, вывучыць і развучыць іх. У творчай спадчыне самога Якова Навуменкі засталіся магнітаальбом «Сіні сон» ды альбом «Карункі Бэзу», датаваны 2006 годам. Недзе ў гэты ж час ён перадаў на «Радыё Свабода» і падборку песень з уласнага рэпертуару, сярод якіх былі «Колькі год Беларусі» на вершы Рыгора Барадуліна, «Белы парасон» ды «Дзівны лістапад» на вершы Алеся Бадака, «Мне ўсё верыцца» на «Нямізе» на вершы Владзіміра Мазго і іншыя. Удзячная справа артыста, які такім вось незвычайным чынам праз сацыяльную сетку дзяліўся уласным досведам з маладымі спевакамі, недарэчна абарвалася. І цяпер зусім невядома, хто ж падхопіць эстафету Якова Навуменкі. Пра спадчыну Якова Навуменкі гаварыў журналіст Зміцер Падбярэскі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Грамадзянская кампанія «За справядлівыя выбары» працягвае маніторинг выбарчай кампаніі. Як назіральнікі ацэньваюць чарговы яе этап – рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты? Пра гэта Ігар Карней. Паводле афіцыйных звестак, цэнтр выбаркам атрымаў блізу паўсотні скаргаў на рашэнне круговых выбарчых камісіяў адмовіць тым ці іншым асобам у рэгістрацыі. Разгляд скаргаў прызначаны на 28 жніўня. Працэс можа расцягнуцца да канца месяца. Як кажа сустаршыня кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карняенка, этап рэгістрацыі адзначаны непрыхаваным выкарыстаннем адміністрацыйнага рэсурсу. Трэці, контрольны этап выбарчай кампаніі. Першы быў это нашы прапановы змены выбарчага заканадаўства для таго, каб сапраўды палепшыць выбарчы працэс. Другая гэта выбарчая камісія, трэцяя гэта рэгістрацыя кандыдатаў. Менш за ўсяго пацярпелі тыя кандыдаты, якія вылучаліся ад працоўных калектываў. Толькі 3 з 11 не атрымалі рэгістрацыю. Гэта тая катэгорыя людзей, якая можа карыстацца адміністрацыйным рэсурсам, таму што апазіцыйнаму палітыку сабраць працоўнага калектыва немагчыма. Такі яскравы паказчык у рэгістрацыі. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, усяго на выбарах было вылучана амаль што паўтысячы кандыдатаў у дэпутаты. Зарэгістравана 363 чалавекі, адмоўлена ў рэгістрацыі 122 кандыдатам, каля дзясятка самі адклікалі заявы аб згодзе балятавацца. Адмоўлена амаль 20% прэтэндэнтаў, вылучаных апазіцыйнымі рухамі. Партыі БНФ, Аб'яднанай грамадзянскай партыі, БСДП, Грамада, Беларускай партыі левых «Справядлівы свет». Спадар Карняенка ўдакладняе, што асноўнымі прычынамі сыходу з дыстанцыі сталі фармальныя праблемы з подпісамі і дэкларацыямі. Прадстаўнікі кампаніі «За справядлівыя выбары» лічаць, што ўлады і гэтым разам не вытрымалі тэст на дэмакратызацыю выбарчага заканадаўства. Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. У экспертызе свабоды перадача на тэму, пра што сведчаць вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. На 110 дэпутацкіх месцаў зарэгістраваны 363 прэтэндэнты, якія можна зрабіць выснову па выніках гэтага этапу выбарчай кампаніі. Ці шмат кандыдатаў страціла апазіцыя? У чым асаблівасці цяперашняй выбарчай кампаніі? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня партыі БНФ, кандыдату дэпутаты палаты прадстаўнікоў Алексей Янукевіч з Мінску і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдату дэпутаты палаты прадстаўнікоў Лео Марголін з Барысава. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэты выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. І ад сёння кандыдаты ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў пачынаюць свае перадвыбарчыя выступы па дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Многія вылучэнцы апазіцыі збіраюцца акцэнтаваць увагу на неабходнасці байкоту выбараў і праблеме палітвязняў. Аднак выступы транслююцца ў запісі, і ці трапяць яны ў эфір без купюраў, невядома. Пра тое, як рыхтавалі свае тэлезвароты кандыдаты ў дэпутаты на Магілёўшчыне, паведамляе журналіст Андрей Белагубаў. Адзіны ў Бабруйску вылучэнец на дэпутацтва ад апазіцыі Мацвей Хатары выступае акурат сёння. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі балятуецца па Бабруйскай Ленінскай акрузе. На чым ён акцэнтуе ўвагу ў сваім выступе? Только на адном – байкоціраваць выбары. На данный момент это единственная возможность высказаць народу свое требование к проведению честных выборов. Справедлівых і празрачных. Зазначае Мацвей Хатары. Сёння запісаў свой выступ на радыё актывіст партыі БНФ з Магілёва Віталь Макаренка. Ён блятуецца па цэнтральнай выбачы акрузе абласнога цэнтру. Актывіст зазначае, што акцэнт у выступі рабіў на альтэрнатыўных цяперашняму шляхах развіцця Беларусі. Згадаў і цяперашнія умовы правядзення перадвыбачай кампаніі. Я сказаў, што камісіі сфармаваны без удзелу прадстаўнікоў дэмакратычных организаций. Таким комиссиям абсолютно нельга доверять. Выборы черговый раз перетвораются у фарс, и уже есть спис тих, кто отрывает депутатский мандат. Заявляя Виталь Макаренко. Поплечник политвязня Миколая Статкевича Александр Ирхо балятуется по Ленинской выборчей окрузе Могилева. На ее территории находится турма, у якой утрымливается экс-кандидат на президентство Статкевич. Александр Ирхо заявляет, что про Статкевича кажа у выступе. Нам необходимы инвестиции, а мешает нам то, что вот находится в тюрьме Николай Викторович Статкевич, за это вот Европа с нами не разговаривает. Это был репортаж с Могилевщины Андрея Белогубова. Вы слухаеце Радыё Свабоды, нагадаю, у Менску круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. Менш чым праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Бацькі школьнікаў у пошуку, дзе і як набыць усё неабходнае па прымальных коштах, каб выдаткі вытрымаў сямейны бюджэт. У якую суму абыдзецца сабраць дзіця ў школу, высвятляла Іна Студзінская. Маці будучага першакласніка Артёма, спадарыня Юлія, распавяла, што сын з нецярплівасцю чакае 1 верасня і сам браў актыўны ўдзел у выбары ўсяго неабходнага. У гэтым годзе мой сын ідзе ў першы клас. На канцтавары пайшло не так ужо і шмат грошай, недзе там 280 тысячаў. Наконт адзення, ну, канешне, гэта такая даволі вялікая траца для сям'і. Ну, калі заробак у бацькоў у раёне, напрыклад, 5 мільёнаў, то купіць прыстойную вопратку даволі складана ў Беларусі. Таму што, напрыклад, на нагу майго сына беларускі абутак па такім больш-менш нармалёвым коштам ён проста не наладзіць. Таму прыйшлося купляць польскія чаравікі. Каштавалі яны 400 тысячаў. Піджак мы набылі звычайны, а наконт штаноў вырашылі, што трэба іх набыць ўжо ультрамодныя, гэта значыць завужаныя кнізу. Яны абышліся нам недзе таксама ў 1400. Па папярэдніх падліках я зараз патрацыла ў раёне 2,5 мільёнаў. Дарэчы, ў гэтыя 2 мільёны я не ўлічвала спартовы касцюм, які набыла ў Вільні, не ўлічвала нейкія там камізэлькі і нейкія прыемныя дробязі, як там цікавыя алоўкі з нейкімі выявамі зверху і так далей. Тое, што я думаю, будзе радаваць дзіця ў школе. Але я думаю, што на працягу першага месяца яшчэ прыйдзецца дакупляць нейкія рэчы. На дзелавыя гарнітуры для хлопчыкаў-падлеткаў кошты ад 400 тысяч да 1 мільёна. Звычайная кашуля беларускай вытворчасці каштуе 100-120 тысяч. Блюза для дзяўчынкі ад 150 до 300 тысяч. А блюзачык ды кашулек трэба як мінімум 4-5 розных колераў. Туфлі скураныя пачынаючы ад 300 тысяч. Прыкладна столькі ж каштуюць і красоўкі. Плюс спартовы касцюм, зменны абутак, ранец, канцтавары і так да бясконцасці. Праўда, паўсюль працуюць школьныя базары. Каля сталічнага ЦУМу цэлы павільён, дзе, здавалася б, ёсць усё неабходнае. Вы збіраеце, я бачу у хлопчыка ў школу. У якую капечыну абыдзецца падрыхтаваць да школы? Костюм стоит полушерстяной 500 тысяч с копейками. Туфли стоят 333. Гольфик стоит 76 тысяч. Жилеточка 80. Вот купили пару тетрадей, дневник обложки 92 тысячи. Так что вот, если все суммировать, еще же спортивная обувь надо. Носки, трусы, майки. Ну, 1,3 миллиона. Выбор вам подобается? Вот я гляжу, не что вы не шмат купили, только шиточки. Здесь вообще роста даже нет его. У него 1,46 м, здесь 1,40 м. Нету здесь выбора. Ужас. А чому ужас? Ну, потому что дорого все. Купили форму 1,260 000. Это без забудка. Таким чином, як кажуть батьки, каб набыть самое необходимое, потребны як минимум середнемесячный заробок беларуса. Прикладно $400. Да еще проблемы с ассортиментом, особливо, коли у дитяти нестандартная фигура. З Менску передавала Іна Студзінская. Ви на хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко призначив посла Білорусі у Москві Андрія Кабякова керівником адміністрації президента. А сьогодні кандидати у депутати Палати представників починають виступати на державному телебаченні і радіо. Многі вилученці опозиції збираються говорити про необхідність бойкоту виборів і проблему політв'язнів. Киргизстан розлічує, що Білорусь прийме міри для затримання і екстрадиції Джанибека Бакієва у Бішкек. У Німеччині поширається скандал, зв'язаний з навучанням у гэтай країні по лінії Інтерполу білоруських силовиків. Урадові чиновники твердять, що допомагали до 2010 року. Друг пише, що таке супрацовництво протягувалося і сьоліта. У Мінську на 83-му році життя помер драматург, публіцист і сценарист, один з основальників білоруської енциклопедії, створальник і перший ректор Інституту культури Олесь Петрашкевич. У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты і стратэгія апазіцыі. Што засведчылі вынікі гэтай рэгістрацыі? Якімі павінны быць дзеянні апазіцыі? Якія сацыяльныя групы могуць стаць рухавіком пераменаў? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце спрачаюцца – кінарэжысер, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Хашшавацкі, адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Феадута і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Што паказала рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты? Ці можна сказаць, што выбарчыя камісіі адсейвалі самых моцных кандыдатаў з непадкантрольных уладзе? Што азначае нерэгістрацыя Александра Меленкевіча? І нагул, ці сведчыць рэгістрацыя пра тое, што вынік выбараў будзе такім, як заўжды? Нуль няўгодных уладам депутатаў. Юрый Хашывацкі, ну вось вы былі зарэгістраваныя дэпутатам, это ў аб'яднанай грамадзянскай партыі называецца спікерам. Вось, ну тым не менш, як вы адказваеце на гэтае пытанне? Я думаю, што Александра Меленкевіча не зарэгістравалі, таму што з 2006 года Александр Меленкевич, в общем-то, известный человек в обществе. Известных людей в парламенте, в том, что в Беларуси называется парламентом, не должно быть. Это установка власти. И поэтому его не зарегистрировали. Что, в общем-то, было совершенно логично, потому что, в общем, в принципе, никого в этот парламент, на мой взгляд, из... скажем так, из оппозиции пускать не будут. Никто туда не пройдет. Это обычные выборы, совершенно с теми же результатами. Если была надежда у того же Меленкевича на некую либерализацию или видимость либерализации, то нет. И потом, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем нужны эти выборы нашим людям, поскольку мало того, что нет выборов, но это двойной обман. Еще и нет парламента, который ничего не решает совершенно. Поэтому то, что здесь сейчас происходит, это, в принципе, какая-то виртуальная жизнь, не имеющая отношения ни к чему. Юрый, ну вось вы ж таксама чек вядомы, вас зарэгістравалі. Да таго ж, ну, Александру Меленкевічу маглі ж і на выбарах напісаць там 5% ці 10, ці колькі. А вось вырашылі ўвогуле не пускаць яго. А там именно потому, что у него все-таки рейтинг повыше, чем у меня, вы понимаете? Потому что он человек более известный в обществе, скажем так, поскольку была проведена в свое время им кампания огромная, то да. А меня зарегистрировали, я не знаю, они прекрасно осведомлены, что я собираюсь делать. Я собираюсь просто агитировать за бойкот. Мало, так сказать, бойкотировать самому. Это, конечно, хорошо. Я считаю, что сегодня все должны бойкотировать эти выборы. Но нужно же еще и призвать людей к этому бойкоту. Вот воспользоваться правом на выступление, на телевидении, на радио, возможно, даже и дебаты будут, то этим правом я хочу полностью воспользоваться, чтобы объяснить людям, почему не надо участвовать в этом фарсе и не надо позволять делать из себя идиотов. Вот, собственно говоря, нехитрый план, который у меня есть, который я, кстати, не скрываю. Александр Федута, а какие ваши отказы на эти пытания? Сдается, организация, якую вы представляете, компания «Говори правду», как раз супроть бойкота? А на что же вы сподеваетесь? Никто ничего не робит, и это называется бойкотом. Я не бачу бойкот у Малиновца, где я живу, никакого. Я не бачу там и выборов, але по окрузе, где я живу, не вылучался никто из демократичных кандидатов. Это первое. Другое, можно выступать и агитовать за бойкот, можно не агитовать за бойкот, але все равно нечто треба робить. И пока что никто не пропоновал менавіта план дзеяння. Таму нам засталося толькі адно – вылучаць кандыдатаў, якія пашлі да людзей. І ведаеце, ёсць пэўныя прыклады таго, што менавіта гэтых цалкам новых кандыдатаў улада спалохалася. Як, напрыклад, Дзяніса Дашкевіча у Рагачове, як Аксану Самойлаву ў Бабруйскі, Валянціну Каляку ў Смалявіцкім раёне ў Лагойскай акрузе, Міхася Пашкевіча ў Менску. Вы пыталіся, ці быў адсеў найбольш моцных? Так, у нас было все найбольш моцных кандидатов, это уже заразумело, потому что заразумело, например, якую кампанию мог бы провести у Витебску Сергей Парсюкевич. То же отбылось, на мой погляд, и с Александром Меленкевичем, сапраўды Юрий Васильевич Хашывацкий, моя рация, Меленкевич занадто вядомая асоба, каб напісаць яму 2%, а кампанію ён бы таксама мог правесці дастаткова паспяхова. І ўлада вырашыла не рызыкаваць, таму што Меленкевіч мог апынуцца адзіным сапраўды вядомым у краіне чалавекам у парламенце і мог стаць вот этой кропкой протягнения для тех, кто ожидает переменов. Это не глядишь на всякие нюансы у отношениях моих особистых с господаром Миленкевичем, у отношениях, которые существуют помеж им и остальной частной оппозиции. Господар Ярошук, ваша организация не удельничает в выборах, насколько я ведаю, не вылучала своих кандидатов, але, махчима, отказы на вот это питание, певное ставление до выборов у вас есть. Вот что, на ваш погляд, означают такие выники регистрации кандидатов? Напевно, мое меркование будет отрозниваться от того, что зараз звучало в основном моих коллег. Я захожу с того, что это тема мне подается абсолютно нецікавой, и что-то тычить у делу, и что-то тычить не у делу у выборах, то бок бойкоту. С моего пункта глядения, политический процесс на Беларуси давно завершился, решающий крок был сделан в 2004 году, когда была взломана Конституция и узурпирована влада. Кончатково он спынился в 2006 году под час президентских выборов. И с той поры размова повинна была вестись только про то, что оппозиция повинна была распрацовать совсем иншую стратегию ситуации, когда влада в Украине узурпирована и про демократичный процесс выборов ей не махчима поменять. Якая гэта стратегія? Это іншая размова. Калі зараз мы абмяркоўваем пытанне, якое вы, спадар Юры, задавалі нам, то даруйце мне гэта все падаецца, нікога не хачу пакрыўдзіць. Разважанні на тэму, чаму таго барана гаспадар адправіў на бойню, а гэтага вырашыў пакуль не чапаць. Я не буду арыгінальным, калі буду гаварыць пра тое, што не лічу беларускую ўладу вельмі разумнай. Але, як мне падаецца, і некаторыя прадстаўнікі, на вялікі жаль, іх немала, беларускай апазіцыі, акрамя тых, хто ставіцца безумоўна да выбару ці байкоту прагматычна па-дзелавому і разглядае як бізнес-праект, яны маім разумеюць не выглядеть, может быть, еще большими дурнями, коли на эту воду клюют, и таким чином еще раз, в черговый раз, допомагают легитимизоваться белорусской влады, потому что, конечно, больше за все зацикавленная у выборах белорусская влада, белорусский режим. Ось, а все там разважания, что, конечно, можно обрунтовать и бойкот, и выборы, уделы в бойкоте, и выборах, что мы пойдем, мы будем казать, мы там с людьми працуем. Ну, кольки этой працы, а ситуация абсолютно не меняется. И то, что то, чего мы досягнули усим этим с 2006-2004 года, что по моральности, беспринципности сегодня, на великий жаль, громадское меркование равняет белорусскую оппозицию с белорусским режимом, белорусской уладой. Спадар Ярошук, я вас правильно зрозумел, что вы лечите, что все-таки бойкот лепш, и вы лечите, что усе, как вы сказали, там дурни, а вы только разумны. Не, я так не лечу. Я захожу с того, что повинна быть распрацована усе иншая стратегия, маючи на увазі, что мы находимся в жорсткой авторитарной системе улады, и что усяляки удзел, ці не удзел, калі нават у неких кампаніях, якія улада ладзіць, ён, уласна кажучы, адлюстроўвае пазіцыю улады. Калегі, у вас ёсць некія пярэчанні таму, што сказаў Александр Ярашук? Александр Федута. Ведаеце, мне заўжды цікава пачуць, якая ж павінна адбыцца размова, каб даведацца, якую б стратэгію прапануе спадар Ярашук і тыя, хто прытрымліваецца таго ж пункту гледжання. Паскольку ўсе кажуць пра тое, што павінна быць іншая стратэгія, але ніхто нічога не кажа. А тым часам, прабачце, пачынаючы з 99-го года, у нас адбылася такая деградацыя беларускай апазіцыі, што ўжо нема людзей, якія былі бы здольны раскінуць улёткі па Мінску. У нас нема людзей, якія ведаюць, як трэба правесці пікет. У нас нема людзей, якія маюць досвід пэўнай тэхнічнай працы. І прабачце, тое, што адбудзецца пасля гэтых выбараў, пасля таго, як усе, хто мог байкатаваць, усе байкатуюць, да, а тыя, хто выклікае на сябе крытыку і з боку ўлады, і з боку прыхільнікаў байкота, яны зараз яшчэ і атрымліваюць тое, што наогул нічога не трэба рабіць. Ну я не ведаю такога. Я не ведаю, як гэта нічога не трэба рабіць. Я думаю, што, канешне ж, Ярашук не очень прав, поскольку никто не мешает вот при работе вот в тактическом варианте разрабатывать стратегии. Кто мешает вам разрабатывать стратегии? В принципе, вот мне кажется, что я уж прошу прощения у господина Ярошуга за это, но мне кажется, что я услышал очередную порцию болтовни. Ну так разрабатывайте ее, кто вам мешает? Разработайте стратегию. В том-то и дело, что стратегий сейчас у очень многих партий, у очень многих оппозиционных движений огромное количество. Проблема состоит в том, что их невозможно осуществить, ни одну из этих стратегий. Вот в чем вся проблема. Осуществить эту стратегию невозможно. Почему? Потому что общество не понимает, на что сориентироваться. С обществом надо как можно больше говорить. И использовать для этого очень многие возможности, те маленькие щели, которые... очень немногие возможности. И те щели, которые еще есть для этого. Вот одна из щелей – это либо участие в этих выборах, как это делает «Говори правду», чтобы идти с людьми разговаривать, хотя я лично придерживаюсь совершенно другой концепции, но тем не менее я понимаю, что люди работают, люди ходят, люди что-то объясняют людям, обществу, избирателям. Либо вот призыв к какому-то совместному, в данном случае даже бездействию, что ли. Это тоже что-то может дать, ну хоть какую-то кроху. По крохе надо что-то делать. А общая стратегия, ну так разрабатывайте, кто вам мешает. Мы протягнем передачу «Праскі акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Александр Лукашенко призначил посла Беларуси в Москве Андрея Кобякова керовником администрации президента. А сегодня кандидаты у депутаты Палаты представников начинают выступать на державном телебачении и радио. Многие вылученцы оппозиции избираются говорить про необходимость бойкоту выборов и проблему политвязнев. Киргизстан различивает, что Беларусь примет меры для затримания и экстрадиции Джанибека Бакиева у Бишкек. У Немеччине поширается скандал, связанный с навучанием у этой краине по линии Интерполу белорусских силовиков. Урадовые чиновники твердят, что допомагали до 2010 года. У Менску на 83-м годе життя помер драматург, публицист и сценарист, один из основальников белорусской энциклопедии, створальник и первый ректор Института культуры Олесь Петрашкевич. Вы слушаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – выники регистрации кандидата у депутаты и стратегии оппозиции. Александр Ярашук, кто вам перешкаджае? Ось, калі б я асабіста вырашыў пайсці на парламенцкія выбары, то толькі ў тым выпадку, і можаце быць упэўнены, што я быў бы депутатам. І калі я прыняў бы рашэнне ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, то будзьце упэўнены, што я быў бы прэзідэнтам. У 2000 годзе, аб этом можна сёння казаць, мне прапаноўвалі ўдзельнічаць і гарантавалі депутацкі мандат, і нават гарантавалі пасаду спікера. Я адмовіўся і адказаў, што гэта мне не цікава. Я ведаю цану усім гэтым пагадненням. Александр Ярашук, ведаеце, ёсць стратэгія, ёсць канкрэтная сітуацыя. Не выпрацавалі стратэгію за 6 гадоў ні апазіцыйныя сілы ў цэлым, ні, я так разумею, асобныя прадстаўнікі асобных арганізацый. Вот зараз канкрэтная сітуацыя. Сапраўды, адні байкатуюць, другія ўдзельнічаюць, а вы? Вы просто не зважаете на гэтыя выборы і лічыце, што это самае правільнае? Абсолютно не зважаю. Я бачу, як грамадства негативно ставится и в значной ступени лечить аморально и беспринципно и уладу, и оппозицию. Раней усиляхи удел оппозиции у политичных кампаниях, у выборах, выкликал симпатии, но значной частки громадства была великая моральная перевага оппозиции. Зараз, покольки многие речи перетворились у бизнес-проекты, розные раздражнение выкликает удел у таких компаний. Тем больше, когда нема некого погоднения, когда кто влез, то подровы, принципово треба менять ставление до ситуации в Украине, потому что все то, что робилось до этого часу, приводило до легитимизации улады и до деградации оппозиции. Я только не видел, где легитимизация власти происходила. Сразу ориентируюсь на последнюю реплику. Где? Внутри общества нет легитимизации, наоборот. Постепенно все осознают, что у нас происходит, что власть нелегитимна и не имеет на это прав. Другое дело, что не согласны с этим бороться, но, скажем так, активно. Но уж мне кажется, что в обществе есть большое, во всяком случае, оно увеличивается, осознание. Что касается международной ситуации, то, конечно же, нет легитимизации власти, мы это наблюдаем. Так что, понимаете, мы просто бросаем какие-то слова, говорим, а на самом деле не отдаем себе отчет в том, что, в общем, это все неправильно. Это не так. Скажем так, бездействие никогда не может привести к хорошим результатам. В данном случае, ну, как ребенок, говорит, а, они плохие, я их буду презирать. А ну и что? И что вы будете делать? Вы же себя задаете как политическую структуру, как я понимаю, да? Это я, допустим, режиссер, который в политику не играет, в партию один раз в жизни вступил временно. Допустим, я могу сесть на диван и сказать, ай, давайте, боритесь сами. Но вы же политическая структура, вы должны что-то делать. А вы говорите, надо обсудить, надо принять решение, надо разработать. Ну так надо, кто мешает? Разрабатывайте. А на деле-то получается, что просто-напросто льем друг на друга помои, в оппозиции льют. И все, больше никаких результатов не существует. Это ненормально, это неправильно. Вот это самая главная игра, в которую, мне кажется, уже давным-давно играют. Но очень многие структуры, в том числе и, к сожалению, оппозиционные, свара между собой, как на кухне. В данном случае ведь следует ожидать, что так и будет. Чума на оба ваших дома в результате общества начинает говорить. И в каком-то смысле правильно говорит. И это один из самых вредных процессов, которые существуют на сегодняшний день. Александр Федута, а вот как ваше ставление у спречцы наших коллег? Умацовывается легитимность улады, ослабляется. И вот Юрий Хачевацкий сказал, что сбоку Заходу и нема той легитимности. Але вот на минулом тыдне у нас был передача «Праский акцент», и эксперт Финского доследного института Аркадий Мош что сказал. Уручают доверчие грамоты Лукашенко, значит, признают президентом. И не дурите себе, хлопцы, головы, что там хтось-то, что-то имел на увазе. Не лечили бы, уручали бы кому за угодно. Ивонцы Сурвили, там, Семену Шарецкому, Зенону Поздняку, а вручают Александру Лукашенко, значит, он президент. Нельзя не погодиться со Шпадаром Машесом, потому что, соправды, коли амбассадоры не были откликаны назавжды из Минска после референдума 96-го года, значит, Александр Лукашенко президент. Из этого треба сходить. Это первое. Другое. Я целиком мушу погодиться со господаром Хачевацким. Я казал уже, что с белорусской оппозиции можно створить три склада вельми доброго ураду и ни одного штаба по подрыхтовке революции. Зараз я могу сказать, что уже и ураду неможливо створить, потому что кадров нема. Просто все люди, которые могли войти в этот урад, в таком возрасте, что их досвид уже, на жаль, ничего не сдольно вырешить в Украине. А питание про иншую стратегию, а про стратегии выбора, это питание на самом деле про революцию. И коли господар Ярошук здольный взять на себе отказность за подрыхтовку революции и стать парусом, так у меня только одна просьба, каб ён не стал при этом гапоном, бо гапон, накольки я разумею, так само был не только духовной особой, а и профсоюзным лидером. Господар Ярошук, ну тут вам разные речи поназакидывали, я даю вам слово для отказу, и я бы просил вас не выкладать, разумеется, зразумела цалкам, калі у вас ёсць прапанова на конт стратэгіі, але ўсё ж такі адказаць вось на пытанне Александра, што калі не выбары, то рэвалюцыя. Па-першае, я хачу адказаць Юру Хачвацкаму, што прафсоюзы гэта не палітычныя арганізацыі, і наша арганізацыя не палітычная, і яна не ставіць сябе мэтай прыход да ўлады. Мяне іншы раз папракаюць, чаму мы не бярэм на сябе функцыю польскай салідарнасці. Для таго, каб узяць гэтую функцыю, трэба спачатку расчыціць палітычнае поле. У польскай салідарнасці такой праблемы не было. На вялікі жаль, у нас іншая сітуацыя, і гэтай справай займацца, зачышчаць палітычнае поле, ну, ведаеце, я не хачу проста каментаваць, таму што польская салідарнасць менш за ўсё была прафсаюзам, была грамадска-палітычным рухам. Што датычыць стратэгіі, я многа не буду казаць, і што там пан Фядута меў на ўвазе, поняці не гапон. Насамрэч, я зыходжу з таго, што нават мае калегі вымушаны будуць, я так мяркую, пагадзіцца, што ўлада ў значнай ступені баіцца не нейкіх там палітычных партыяў, нейкіх выбараў у партыйных актывістаў, яна баіцца ўласных працоўных. Гэта абсалютна відавочна, і нават апошнія прыклады, як там беглі з усіх ног ва ўсе канцы, то адзін, то другі рэгіён, як толькі дзесьці штосьці ўзнікала. Менавіта я заходжу з таго, што галоўны вораг для рэжыму гэта ён сам, таму што ён абвесіў сябе адзіным абаронцам працоўных і ўсяго насельніцтва, і менавіта ён з гэтай задачай, як мне падаецца, ўсё больш не справляецца. І калі размова ідзе пра стратэгію, то я не прапаноўваю рэвалюцыі, і хай супакоіцца пан Фядута, можа, ён устрывожаны, што раптам я там насамрэч здзейсню рэвалюцыю, а яшчэ больш, напэўна, што я некую ролю папа Гапона на сябе возьму. Я насамрэч зыходжу з таго, што знаходжуся ў такім сур'ёзным месцы, маю справу з людзьмі, якія аддалены ад канкрэтнай палітыкі, тым больш у такім выкананні, якое мы сёння маем. І зыходжу з таго, што якраз размова ідзе пра тое, што вось гэтая стратэгія работы з працоўнымі значна больш перспектыўная, чым усе астатнія стратэгіі палітычных партый, стратэгіі усялякіх рухаў, якія ў дадзеным выпадку нічога не вырашаюць праз удзел ці не удзел у чарговых палітычных кампаніях. У дадзеным выпадку мы размову вядзем пра парламенцкія выбары. Александр Фядута, ну а вось сапраўды, калі пагаварыць пра, так бы мовіць, сацыяльную базу магчымага пратэсту, магчымых пераменаў, ці згодны вы са спадаром Ярашуком, што насамрэч гэта рабочы клас, які пакуль паводзіць сябе адносна ціха, хаця можна прыгадаць, вось, скажам, леташнія пэўныя страйкі, хваляванні, і вось сёлетнія таксама сацыяльныя канфлікты. Але вот з іншага боку можна сказаць, што на ўсёй прасторы былога камуністычнага лагеру, ну, фактычна адна Польша была краінай, дзе сапраўды гэты рабочы клас меў значэнне як фактар перамен. Ва ўсіх астатніх краінах іншыя сацыяльныя групы. І вось калі мы зараз бачым падзеі ў Расіі, ну, не пралетарыят, там как бы галоўная сіла. А ў Беларусі? У Беларусі так само. Прабачце, кожная спроба узняць хвалю нездавальнення на конкретным прадпрыемстве скончваецца тым, што прывозяць грошы ці падвышаюць зарплату, і ўсё скончваецца. І нават у гэтай хвалі няма, наколькі я ведаю, аніякіх заслугаў нашых незалежных прафсаюзаў. Таму што, прабачце, калі ласка, усе сядзяць і чакаюць, што вось яно будзе, вось яно зараз само адбудзецца, падрасце свядомасць працоўных, альбо незадавальненне дасягне такого ўзроўню, што ўлада сама не зрынецца. Нічого гэтага не будзе зразумела. Рабочыя, прабачце, на менскіх заводах, яны нават у 91-м годзе, калі было мажліва, яны пайшлі на плошчу не таму, што іх цікавіла дэмакратыя, а таму, што ўвялі прэзідэнцкі падатак на 5% на колбасу. І тое, што зараз сидзець і чакаць, пакуль гэтыя працоўныя досягнуть пэўнага ўзроўню свядомасці, ну можна, конечно, так зрабіць. Але прабачце, гаспадар Ярашук, чалавек ужо дастаткова сталага ўзросту, можна чакаць. Але ўсё жыццё не прачакаеш. Александр Ярашук, прачакаеш ці не прачакаеш? Я ўсё, што магу распавесці, выйграе той, хто найбольш цярплівы. Час ўсё расставіць на свае месцы. Таму давайте мы ўсё ж такі самым мудрым у судзі аддамо зараз вырашэнне гэтае пытання. Пажывем, паглядзім. У сэнсе Юрыю Хашчаваскаму. Ну так, на жаль, час мы не можам запрасіць за наш круглы стол. Юры, і вам тое ж пытанне, але ведаеце, з такім вось дадаткам. На ваш погляд, ці няма вось такім стаўленні да, скажам, рабочых, ну, такого пэўнага снабізма, што, маўляў, ну што яны там людзі простыя, ім кілбасы дастаткова, а вот как бы насамрэч там мы шляхта павінны як бы вызначаць лёс краіны. Ну а можа быць, тады з такім стаўленнем і будзе як са шляхі советскими повстаниями в Великом князстве бывало. Дело в том, что тот исторический период, о котором вы сейчас заговорили, действительно пролетариат был основной силой в обществе. Сегодня, я считаю, все абсолютно изменилось. Сегодня основная производительная сила – это мозги и умения. И поэтому сегодня не надо, мне кажется, отдавать пальму первенства ведущей, скажем так, силе для изменений именно вот рабочих. Нет, это уже не так. Это время уже прошло. И поэтому ориентироваться все-таки надо на наиболее сведомых, на наиболее образованных людей, которые в состоянии выстраивать новую жизнь. Вот в чем все дело. И именно они являются ведущей силой. Что мы видим, кстати, вот на примере России. Очень правильно здесь было подмечено по поводу России, что там эта ситуация изменилась. Здесь же, в Белоруссии, ситуацию консервирует, намеренно консервирует власть для того, чтобы не получить вот той самой силы, которая вот сегодня в России поднимает голову. Это было неосознанно сделано, но тем не менее это делается, потому что вот именно этих людей считают наиболее опасными для себя власть. Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі кінарэжысер, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Юры Хашчаваскі, адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Фядута і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. У эфіры «Свабода». Штодня ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні. Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі. Па-беларуску. Без цэнзуры. Гэта ваша «Свабода».